นี่คือรายการธรรมรับอรุณมาเป็นรายการแรกของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางเครือข่ายทั่วประเทศโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ในการทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งเวลาที่เราฟังธรรมอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจส่วนที่เข้าใจก็มีซึ่งมันอาจจะมากบ้างน้อยบ้างส่วนที่ไม่เข้าใจก็มีละถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์มันก็ยังมีส่วนที่ยังไม่เข้าใจอยู่เราค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาค่อยๆปฏิบัติไปจึงจะต้องมีเรื่องที่เราอาจจะยังไม่ได้ฟังบ้างนี่แหละเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะขุดเอาพระสูตรอะไรต่างๆที่มีความสำคัญนี้หมายท่านผู้ฟังได้ฟังกันให้ฟังพระสูตรท่านผู้ฟังสัปดาห์นี้เรื่องของตัณหาจัดเต็มไปเลยได้เอาเรื่องของมหาตัณหาสังคยสูตรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังพระสูตรนี้อยู่ในมัชฌิมานิกายเล่มที่12เริ่มต้นข้อที่440ถ้าใครมีหนังสือนะจะไปเปิดดูตามก็ได้ในพระไตรปิฎกหรือถ้าสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ไปเสิร์ชหาดูพระสูตรนี้ชื่อมหาตัณหาสังคยสูตรพระพุทธเจ้าแจกแจงให้ท่านผู้ฟังว่าเจ้าตัณหาเนี่ยเวลามันคืบคลานไปเวลามันเที่ยวเกาะเกี่ยวเวลามันขยายเครือข่ายแล้วก็ครอบงำสัตว์โลกให้จิตใจมีความยุ่งเหยิงมึนงงอิลุงตุงนางเหมือนกับรังนกที่ยุ่งเหยิงเนี่ยการทำงานของมันเป็นยังไงอะไรเป็นจุดที่นับเนื่องด้วยตัณหาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมในพระสูตรนี้ตั้งหวังพระพุทธเจ้าแยกแยะแจกแจงไว้ให้เพราะว่าตัณหานี่ถ้ามันคลืบคลานไปจะทำให้คนนั้นมึนงงอะไรอะไรเข้าใจไปผิดเพี้ยนเพราะว่าตัณหาที่มันรัดรึงตัณหาที่รัดรึงอยู่ในใจนะเห็นพุทธพจน์ที่ถูกต้องดีงามประกาศไว้ดีแล้วบางทีก็งงได้ไปยึดถือในสิ่งนั้นได้แต่เพราะว่าตัณหามันรัดรึงซึ่งความเข้าใจผิดในธรรมะที่แม้ถูกต้องดีงามเกิดขึ้นเพราะอำนาจของตัณหาซึ่งตัณหานั้นมันมีมาตลอดกาลนานแล้วท่านผู้ฟังเลยมีมาตั้งแต่สมัยที่ก่อนพระพุทธเจ้าองค์นี้จะมาตรัสรู้พอพระพุทธเจ้าองค์นี้คือสมณโคดมมาตรัสรู้ก็มาชี้เครือข่ายของตัณหาให้จิตใจของสัตว์โลกที่ยังถูกครอบงำรัดรึงอยู่ด้วยตัณหาเนี่ยทำให้มีความเข้าใจผิดไปในหลายๆประเด็นถึงแม้แต่ภิกษุที่มาบวชในศาสนานี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ตามก็ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องคำสอนอยู่ในหลายๆประเด็นตัวอย่างมีท่านผู้ฟังอันนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วพระในสมัยนั้นอยู่ติดชายสังคติพระพุทธเจ้าเลยก็ยังเข้าใจผิดได้เพราะว่าตัณหามันครืบคลานครอบงำรัดรึงจิตใจของผู้นั้นอยู่ในทางตรงกันข้ามนะท่านผู้ฟังต่อให้อยู่ไกลร้อยโยชน์แต่ถ้าจิตใจนั้นพยายามที่จะคลี่ออกขจัดออกเปิดเครือข่ายของมันออกมันก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอริยบุคคลในขั้นต่างๆขึ้นมาได้นี่คือในสมัยพุทธกาลนะสมัยปัจจุบันก็มีเหมือนกันท่านผู้ฟังแต่คนที่ถูกเครือข่ายของตัณหารัดรึงครอบงำไว้จนเข้าใจธรรมะผิดเพี้ยนไปหลายแง่หลายประเด็นเอาตรงกันข้ามกันก็มีพยายามที่จะเปิดเครือข่ายของตัณหาทำอวิชชาอะไรให้ระงับไปเป็นอริยบุคคลในขั้นต่างๆก็มีดีก็มีปัจจุบันนี้ก็มีและที่แน่นอนในอนาคตก็ต้องมีเป็นแบบนี้เหมือนกันเราไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ผ่านตัวอย่างของผู้ที่มีความเข้าใจผิดในพระสูตรนี้ก็คือภิกษุที่ชื่อสาติซึ่งท่านเป็นบุตรของชาวประมงคำที่เขาใช้ก็คือเกวัตบุตรแปลว่าบุตรของชาวประมงมาบวชในธรรมะในนี้ศึกษาธรรมะพยายามทำความเข้าใจต่างๆแต่เข้าใจผิดเพี้ยนไปจึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าปรารภภิกษุสาตินี้ในการที่จะเปิดออกคลี่ออกตรงนี้ก็ใช่ตัณหาตรงนี้ก็ใช่ตัณหาตรงนี้ก็ใช่ตัณหาจึงเป็นที่มาของพระสูตรนี้แหละนะท่านผู้ฟังนะก็ชื่อว่ามหาตัณหาสังคยสูตรคำว่าสังคยะเนี่ยก็ถ้าพูดแล้วก็คือคำว่าสังคยานั่นแหละสังขยานี่ไม่ใช่สังขยาใบเตยหรือสังขยานมสดนะแต่คำว่าสังขยาเนี่ยหมายถึงการนับ การนับเนื่องการนับชนิดที่เป็นนับเป็นตัวเลขตัวอะไรได้การนับชนิดที่ไม่สามารถนับเป็นหน่วยได้นี่คือนับเนื่องสังขยาหมดสังขยานี้แหมความสวยงามของศัพท์นี้ท่านผู้ฟังก็ยังสามารถแปลว่าสิ้นไปดับไปได้ด้วยซึ่งในพระสูตรนี้มีทั้งสองความหมายเลยใช้ทั้งสองความหมายเลยความหมายในการที่แจกแจงให้เห็นว่าตนานี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นับเนื่องในตนาหมดเลยใช้คำสังขยาตรงนี้ก็ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงให้เห็นถึงความที่ตัณหาเนี่ยมันดับไปสิ้นไปยังไงพูดถึงตัวมันเองแจกแจงไว้แล้วก็รวมถึงทางแก้ไว้ในพระสูตรนี้หมดเราไปทําความเข้าใจผ่านทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องกันนะผู้ฟังเพราะว่าถ้าจิตใจมีตัณหารัดรึงครอบงําอยู่จะมีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องในสิ่งต่างๆแต่มันรัดรึงอยู่ละทําให้มีความเข้าใจไม่ถูกตัวอย่างคือท่านภิกษุสาตินี่ท่านมีความเข้าใจว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่แบบท่องเที่ยวไปแต่ท่องเที่ยวไปโลกนี้โลกอื่นเป็นผู้ที่จะไปรู้สึกเป็นผู้ที่จะรับวิบากแห่งกรรมแต่ไปอยู่ในภพอะไรต่างๆภิกษุผู้นี้ท่านมีความเข้าใจไปอย่างนี้นั่นคือลักษณะว่าวิญญาณเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่แล่นไปท่องเที่ยวไปได้เหมือนเป็นดวงวิญญาณอย่างที่เราคนใดมักจะใช้กันดวงวิญญาณเนี่ยลอยไปลอยมาท่องเที่ยวไปมาจิตเป็นดวงแบบนี้อันนี้คือความเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดคือท่านภิกษุสาติเนี่ยเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารพวกนี้มันดับไม่ได้ใช่ไหมตัวเราโตขึ้นมาเอาแก่แล้วก็ตายไปร่างกายก็ดับแตกไปใช่ไหมแต่ว่าวิญญาณเนี่ยมันมีอยู่มันก็เที่ยวไปที่นั่นเที่ยวไปที่นี่แต่เจ้ารูปเวทนาความรู้สึกเนี่ยถ้ามันไม่มีกายแล้วมันก็ไม่รู้สึกแล้วมันก็ดับไปแต่วิญญาณนี่ยังไปต่อเขามีความคิดว่าอย่างนี้ซึ่งความคิดอย่างเงี้ยเป็นความคิดที่ผิดนะท่านผู้ฟังเป็นความคิดที่ผิดแล้วอะไรเป็นตัวที่มาท่องเที่ยวไปทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะผู้ที่จะมาท่องเที่ยวไปอย่างที่ในความเข้าใจของภิกษุสาติที่คิดว่าวิญญาณเป็นท่องเที่ยวไปเนี่ยไม่ใช่นะผู้ที่ท่องเที่ยวไปก็คือผู้ที่ยังคล้องอยู่แต่ยังคล้องอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผู้ที่คล้องอยู่คําว่าคล้องเนี่ยภาษาบาลีเขาใช้คําว่าสัตว์นะสัตว์นี่แหละเป็นผู้ที่มาคล้องอยู่ทําให้มีความเป็นสภาวะขึ้นมาไอ้ความที่เป็นสภาวะนี่แหละคือภพท่านผู้ฟังทำให้มันเหมือนเป็นก้อนเป็นตัวที่จะให้เรารู้สึกว่าฉันท่องเที่ยวไปนะคนนี้ตายแล้วถ้ามีเชื้อไปเกิดใหม่ก็ท่องเที่ยวไปมีความเข้าใจไปอย่างนั้นเพราะว่าความคล้องไงคือสัตว์นั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่ท่องเที่ยวไปเนี่ยก็คือสัตว์ที่มีสภาวะเป็นภพแล้วจากความที่มันเข้าไปคล้องอยู่ฟังให้ดีนะผู้ที่ท่องเที่ยวไปก็คือสัตว์ที่มีความเป็นสภาวะคือเป็นภพแล้วจากการที่มันเข้าไปคล้องอยู่ในอะไรในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะวิญญาณอย่างเดียวรูปด้วยเวทนาด้วยมีความเข้าไปคล้องอยู่เมื่อไรมันจะมีความเป็นสภาวะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่ท่องเที่ยวไปเป็นก้อนเป็นตัวตนขึ้นมาไอ้ความเป็นก้อนเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยคือความที่มันเป็นสภาวะขึ้นมาละเป็นภพขึ้นมาละทําให้เรารู้สึกว่าเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเขาจึงเรียกตรงนี้ว่าสัตว์เพราะอะไรเหตุมันมาจากความคล้องจึงทําให้เป็นสภาวะก็จึงเรียกว่าสัตว์ตรงนี้แต่ไปคล้องในอะไรคล้องในวิญญาณวิญญาณไม่ใช่เป็นผู้ที่ต้องเที่ยวไปอันนี้ต้องเข้าใจถูกนะวิญญาณไม่ใช่เป็นผู้ที่ต้องเที่ยวไปแต่ผู้ที่เข้าไปคล้องในวิญญาณนี่แหละเป็นผู้ที่ต้องเที่ยวไปเพราะวิญญาณมันเกิดดับของมันอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ที่ไปคล้องอยู่ในวิญญาณนี่แหละคือผู้ที่ต้องเที่ยวไปความคล้องตรงนี้จึงเรียกว่าสัตว์นั่นเองความคล้องตรงนี้เป็นเหตุมาจากตัณหานั่นเองทําให้มีความรู้สึกว่าเป็นสภาวะเป็นก้อนขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่จริงๆมันเป็นอย่างนี้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะตัณหานั่นเองถ้าไม่มีความไปคล้องอยู่ความเป็นคล้องจึงทำให้สร้างเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นภพขึ้นมาแต่สิ่งที่เรียกว่าคล้องมีความเป็นสภาวะเป็นภพศัพท์ภาษาบาลีที่เขาใช้เขาใช้คําว่าสัตว์สัตวะนี่แหละพอท่านภิกษุสาติมีความเข้าใจผิดอย่างนี้เราภิกษุทั้งหลายก็พยายามที่จะช่วยปลดเปลื้องพยายามที่จะช่วยทําความเข้าใจให้ถูกแต่ก็ไม่สามารถทําได้ละเพราะว่าดูจากในพระสูตรแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่บอกยากพอสมควรไม่ยอมเชื่อก็ต้องถึงมือพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าก็จึงเรียกประชุมสงฆ์พร้อมกับเรียกภิกษุสาตินี้มาสอบถามทวนถามด้วยซึ่งในคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาเราได้ยินกันอยู่เป็นประจำแล้วนะว่าขันธ์5เป็นอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณที่เป็นอนัตตาเนี่ยคำว่าอนัตตาเนี่ยหมายความว่ามันไม่ได้เป็น ตัวตนที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเอกเทศของมันอย่างโดดๆเดียวๆแต่มันต้องอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นนี่คือวิญญาณนะรูปด้วยขันธ์ทั้ง5หมดนั่นแหละคำว่าอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคำนี้นะอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นศัพท์สูงหรือศัพท์อะไรแต่แปลออกมาง่ายๆก็คือสิ่งที่อาศัยกันแล้วจึงเกิดขึ้นปฏิจจก็คืออาศัยแล้วเกิดขึ้นอุบัติขึ้นได้ก็จึงเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่อาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นก็เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมอะไรวิญญาณนี่แหละอะไรอีกเวทนาด้วยทั้งหมดเลยขันธ์ห้านั่นแหละอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เกิดอย่างเดียวท่านผู้ฟังถ้าเหตุของมันดับไปแล้วตัวมันก็ดับไปด้วยแน่นอนมันจะไม่สามารถตั้งอยู่ได้มันตั้งอยู่ได้คงอยู่ได้ก็ช่วงเวลาที่เหตุของมันยังมีอยู่คงอยู่ตั้งอยู่ถ้าเหตุของการเกิดที่มันอาศัยแล้วเกิดเนี่ยมันหมดไปดับไปไอ้เจ้าตัวนั้นมันก็ต้องดับไปหมดไปสิ้นไปซึ่งอันนี้เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่กับภิกษุทั้งหลายคนทุกคนเขาเข้าใจกันอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอบถามทวนถามได้ทั้งอรรถะได้ทั้งพยัญชนะแต่การที่ภิกษุสาติเข้าใจทั่วถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าโดยอรรถะโดยพยัญชนะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าวิญญาณเนี่ยเล่นไปท่องเที่ยวไปอย่าไปเที่ยวพูดเลยนะท่านผู้ฟังว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าดวงวิญญาณเหมือนลอยไปเล่นไปถ้าพูดขึ้นมาอย่าไปพูดว่าพระพุทธเจ้าบอกเพราะว่าอันนี้จะกล่าวตู่ท่านเพราะท่านไม่ได้พูดท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้พูดท่านยืนยันในพระสูตรนี้แหละท่านยืนยันว่าท่านตรัสว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นหมายความว่าเกิดได้ดับไปได้สิ้นไปได้ตั้งอยู่ได้มันเป็นอย่างนี้ตรวจสอบทวนถามแล้วเทคนิคที่พระพุทธเจ้าใช้ตรงนี้ก็คือเอาหมู่เนี่ยคือสงฆ์เนี่ยมาช่วยกำราบนะหมู่เนี่ยแปลว่าสงฆ์นะสงฆ์นี่แปลว่าหมู่หมู่รายหมู่ของภิกษุก็เรียกว่าภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในที่ประชุมสงฆ์นั่นแหละมาสอบถามทวนถามกันว่าฉันพูดอย่างนี้หรือเปล่าแล้วฉันพูดยังไงแต่ถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วอ้าวแล้วนี่เธอพูดอะไรก็เป็นการใช้หมู่มาในการกำราบซึ่งนี้ก็มีตัวอย่างของการระงับอธิกรณ์นี่จะเป็นตัวอย่างหนึ่งก็ได้ในการที่จะทำให้เห็นว่าการใช้หมู่ที่ช่วยกำราบบุคคลที่มีทิฏฐิอันลามกหรือใช้วิธีการแบบนี้แล้วก็อธิบายตัวฝั่งตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงทําความเข้าใจละเห็นแล้วว่าโอ้คนเข้าใจผิดเห็นแล้วว่าภิกษุสาตินี่มีความเข้าใจผิดเพราะว่าตัณหานี่มันรัดรึงมากความเข้าใจผิดตรงนี้มันไม่เกิดประโยชน์นะมันทําให้เกิดสิ่งที่เป็นบาปไม่ใช่บุญลักษณะเหมือนกับในแว่นแคว้นของพระราชาในตัวฝั่งมีโจรเกิดขึ้นนะมาทําความเดือดร้อนความเสียหายให้กับประชาชนให้กับแว่นแคว้นเช่นเดียวกันในธรรมประเทศประเทศคือธรรมะของพระพุทธเจ้านะถ้ามีทิฏฐิลามกเกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกับเมืองที่เขาบริหารจัดการกันอย่างดีแล้วแหมมันมีโจรอยู่ตรงนั้นเว้ยมันต้องกําจัดโจรนี้ออกไปพระพุทธเจ้าต้องการกําจัดโจรคือทิฏฐิอันลามกเนี่ยให้ออกไปทํายังไงก็จัดการคุ้มครองรักษาป้องกันโดยธรรมทํายังไงแสดงธรรมนี่แหละท่านผู้ฟังแจกแจงให้มันยิ่งขึ้นให้มันละเอียดแบ่งหน้าที่การทํางานให้ถูกต้องเหมือนอย่างการบริหารงานระบบราชการเนี่ยนะก็แบ่งเป็นกระทรวงตำบลกรมแผนกส่วนฝ่ายเจ้าหน้าที่แบ่งกันไปใช่ไหมเอามันมีงานบางอย่างที่มันยังไม่ได้รับการดูแลเทคแคร์ไม่ได้รับการเอาใจใส่เอางั้นแบ่งใหม่เอาตัวเธอไปทําหน้าที่ตรงนี้เอาคนเข้ามาเพิ่มรับข้าราชการเข้ามาใหม่แบ่งหน่วยงานจัดแจงให้มันเหมาะสมมีประสิทธิภาพกับการทํางานตรงนี้แหละจึงเป็นการขยายแจกแจงจึงเป็นที่มาของคำว่าสังขยาอย่าเพิ่งหาอะไรมากินล่ะแต่สังขยาหมายถึงการที่นับเนื่องแจกแจงให้ดูล่ะว่าอันนี้เป็นงี้แจกแจงให้ดูว่าอย่างไงเอาเรื่องตรงที่เข้าใจผิดก่อนเลยคือคําว่าวิญญาณก่อนที่ว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นมันอาศัยกันยังไงพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนกับเปลวไฟเปลวไฟนะวุ่นขึ้นเนี่ยจะเกิดเปลวไฟได้ในทางวิทยาศาสตร์เรามีการทําความเข้าใจตรวจสอบทดลองละว่าเปลวไฟจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีเชื้อต้องมีความร้อนแล้วก็ต้องมีออกซิเจนแต่ออกซิเจนนี่มีอยู่แล้วในอากาศถ้าไม่ได้อยู่ในที่ที่ปิดเวลาที่เขาเอาไม้สีเข้าไปเพื่อที่ให้เกิดความร้อนนั่นเองนี่คือองค์ประกอบที่2แล้วก็ต้องมีเชื้อที่ให้มันติดไฟเชื้อที่ต้องติดไฟนั้น ก็ต้องมีประสิทธิภาพละในที่นี้ก็ต้องเป็นไม้แห้งบ้างจะเป็นไม้เปียกไม่ได้หรือวัสดุอื่นๆที่เขาเรียกว่าไวไฟก็คืออาศัยความร้อนไม่ต้องมากมันก็เป็นเปลวขึ้นมาได้ถ้าวัตถุที่มันไม่ไวไฟอย่างเช่นไม้เปียกอย่างเงี้ยต้องอาศัยความร้อนมากกว่ามันจะติดไฟขึ้นมาได้พลาสติกบางประเภทก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าวัตถุไวไฟความร้อนนิดเดียวอาจจะเป็นแค่ประกายไฟนิดเดียวหรือว่าอะไรเสียดสีกันนี่มันก็ลุกขึ้นมาละนี่คือลักษณะเชื้อที่จะต้องมีแล้วเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นอะไรมาได้บ้างก็ได้ทุกอย่างเลยอาจจะเป็นไม้อาจจะเป็นหญ้าเป็นแกลบเป็นหยากเยื่อเป็นป่าไม้อะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ก็เกิดขึ้นมาเป็นเปลวไฟเหมือนกันเปลวไฟที่เกิดขึ้นมานี้แหละพระพุทธเจ้าใช้เป็นอุปมาอุปไมยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับเรื่องของวิญญาณวิญญาณเนี่ยคือเปรียบเหมือนกับเปลวไฟอาศัยอะไรเป็นเชื้อถ้าอาศัยตาและรูปเป็นเชื้อก็เรียกว่าเป็นวิญญาณที่มาทางตาภาษาที่ท่านใช้ก็คือจักษุวิญญาณถ้าเป็นวิญญาณคือเปลวไฟที่อาศัยเชื้อคือหูและเสียงเป็นเชื้อก็เกิดเป็นวิญญาณในทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณถ้าเป็นเปลวไฟคือวิญญาณที่อาศัยเชื้อคือจมูกและกลิ่นก็เรียกว่าเป็นวิญญาณคือความรู้การที่เข้าไปรับรู้นะผ่านทางจมูกคือขานะวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรับรู้ท่านผู้ฟังถ้าเป็นการรับรู้ที่อาศัยอะไรจึงมารู้วิญญาณนะถ้าอาศัยลิ้นไปรู้รสแล้วมีการรับรู้คือวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณที่เปรียบเสมือนเปลวไฟโดยมีเชื้อคือลิ้นและรสนี้ก็ชื่อว่าเป็นวิญญาณที่อาศัยลิ้นและรสเกิดขึ้นก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณเปลวไฟท่านผู้ฟังถ้าอาศัยแกลบแล้วเกิดขึ้นนั่นก็เป็นเปลวไฟแกลบนั่นแหละเปลวไฟคือวิญญาณการรับรู้ถ้าไปรับรู้ผ่านทางสัมผัสทางกายรับรู้โผฏฐัพพะอะไรต่างๆวิญญาณคือการรับรู้ที่เกิดขึ้นนั้นก็ชื่อว่าวิญญาณที่อาศัยกายเกิดขึ้นสัมผัสเกิดขึ้นก็เรียกว่ากายวิญญาณคือเปลวไฟที่เกิดจากแกลบเปลวไฟที่ถ้าเกิดจากหยากเยื่อแล้วลุกโผล่ขึ้นมีเชื้อคนละแบบนะก็เป็นเปลวไฟเหมือนกันนี่แหละแต่เป็นเปลวไฟที่เกิดจากหยากเยื่อเหมือนการวิญญาณคือการรับรู้ถ้าไปรับรู้ธรรมารมณ์ผ่านทางใจวิญญาณที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนกับเปลวไฟที่อาศัยเชื้อคือมโนแล้วก็ธรรมารมณ์เรียกว่ามโนวิญญาณคือการรู้แจ้งทางใจเป็นเปลวไฟที่เกิดจากหยากเยื่อแล้วเปลวไฟเรามาดูลักษณะของมันท่านผู้ฟังถ้ามันมีเชื้ออยู่ตลอดเนี่ยนะอย่างเช่นเทียนเราไปเข้าพรรษาบางวัดก็มีพิธีจุดเทียนพรรษาเทียนเนี่ยมันก็ไหม้อยู่อย่างนั้นใช่ไหมเป็นเปลวไฟอยู่ตลอดเจ้าต้นเทียนก็ลดลงเพราะว่าเชื้อมันก็ไหม้ไปแต่เชื้อมันก็สั้นไปไขเทียนก็หมดไปดูมันเหมือนกับต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะอันนี้นะสำคัญนะเพราะว่าทำให้ภิกษุสาติเนี่ยเข้าใจไปไงว่าวิญญาณเนี่ยมันเป็นของที่แบบไปท่องเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ไปต่อเนื่องไปเรื่อยพอมันดูเหมือนต่อเนื่องกันไงเปลวไฟนี่แหละท่านผู้ฟังมันดูเหมือนต่อเนื่องกันแต่เปลวไฟณแวบนี้กับเปลวไฟณอีกแวบหนึ่งมันเป็นคนละอันกันแล้วนะเพราะอะไรเพราะมันอาศัยเชื้อคนละเชื้อไม่งั้นมันจะไปสั้นลงได้ไงมันก็ต้องอยู่เท่าเดิมถ้ามันอาศัยเชื้อเดิมแล้วอยู่อย่างนั้นได้ตลอดเป็นอัตตาไม่ได้มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันนะเหตุปัจจัยของมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเทียนนี้จะไม่ลดลงนะท่านผู้ฟังเปลวไฟก็จะดูเหมือนเดิมนั่นแหละเทียนก็จะไม่ลดลงด้วยอ้าวแต่ทําไมเทียนมันลดลงล่ะทําไมไส้เทียนมันสั้นลงล่ะทําไมไขเทียนมันน้อยลงล่ะก็เพราะว่าเหตุของมันสิ้นไปเปลี่ยนแปลงไปตลอดแต่มันดูเหมือนเนียนกันไปตลอดไงมันดูเหมือนกันไปตลอดไงไฟฟ้านี่เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนั้นเปิดไฟดวงไฟมันก็เรียบร้อยดีนะเนียนมาตลอดไม่มีเห็นว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงแต่พอสิ้นเดือนทำไมเขาส่งบินมาเก็บเราอะถ้าบอกว่าไฟฟ้าเปิดมาทีแล้วมันจะคงที่ตลอดไม่มีอะไรหมดไปนั่นมันก็ดูเหมือนเนียนดีคงที่ดีนะเพราะว่าอิเล็กตรอนมันเดินอยู่ตลอดอิเล็กตรอนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเป็นกระแสท่านผู้ฟังเป็นกระแสก็จึงเรียกว่ากระแสไฟเพราะว่ามันมาอยู่ตลอดมาเรื่อยๆเปลวไฟนี่ก็เหมือนกันก็เป็นกระแสของอะไรของปรากฏการณ์ที่ทําให้เกิดแสงเนี่ยก็จะมีศัพท์ทางฟิสิกส์แหละท่านผู้ฟังรู้สึกว่าจะใช้คำว่าเอ็กโซเมตริกนี่แหละพอมีความร้อนออกซิเจนแล้วก็เชื้อเพลิงเกิดขึ้นมันจะเกิดแสงวาบขึ้นเกิดแสงวาบนี่คือจบไปแล้วนะถ้ามีเชื้อใหม่มีความร้อนใหม่มีออกซิเจนใหม่มันก็เกิดอีกวาบนึงแต่มันต่อเนื่องกันตลอดตัวนี้จะเป็นกระแสมากระแสน้ํานี่ก็เหมือนกันท่านผู้ฟัง น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลมาก็คิดว่าคงจะมีมากขึ้นแล้วไม่แล้งแต่ก็ยังมีมากเกินไปอย่าท่วมกระแสที่มันไหลมาเนี่ยตามฝั่งเป็นน้ำคนละโมเลกุลกันนะคือเราเห็นเป็นกระแสน้ำเดียวมาตลอดอย่างเงี้ยคุณจุ่มมือลงไปตอนนี้คุณจุ่มมือลงไปอีก5นาทีถัดมาแล้วก็เป็นกระแสน้ำเดิมแต่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนเดิมจุ่มลงไปหน้าที่ตำแหน่งเดิมแต่น้ำไม่เดิมนะคนละน้ำกันน้ำที่มันมาเนี่ยเราจุ่มลงไปตำแหน่งเดิมก็จริงแต่น้ำเป็นคนละน้ำกันเป็นอันใหม่แล้วเหมือนกันเราเปิดไฟนาทีนี้กับนาทีต่อไปก็แสงไฟเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่ามันเป็นอันใหม่แล้วเราเห็นเปลวไฟตรงนี้ก็อีก2นาทีถัดมาก็เปลวไฟเดิมนะแต่มันเป็นอันใหม่แล้วเพราะเหตุของมันมีการเปลี่ยนแปลงไปพระพุทธเจ้าจึงบอกในที่นี้แหละว่าไอ้ลักษณะแบบเนี้ยคือมันเกิดขึ้นดับไปตลอดวันตลอดคืนอยู่ที่อะไรท่านผู้ฟังอยู่ที่อาหารของมันอาหารที่จะทําให้เกิดไอ้เจ้าวิญญาณทำให้เกิดพูดง่ายๆคือขันธ์ทั้ง5ทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะวิญญาณอย่างเดียวมันจะต้องมีเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดตรงนี้คืออาหารนี่แหละท่านผู้ฟังก็เรียกว่าตัณหาตัณหาท่านผู้ฟังเป็นเหตุให้เกิดขึ้นของความทุกข์อะไรนะความทุกข์เนี่ยขันธ์5นี่แหละสรุปรวมลงง่ายๆเรียกว่าขันธ์5พระเจ้าตรัสไว้ท่านผู้ฟังว่ากองทุกข์เนี่ยกล่าวโดยย่อคือขันธ์ทั้ง5นี้นั่นเองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพูดง่ายๆแต่จะแยกแยะแจกไปใช่ไหมก็ความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันพวกนี้คือขันธ์ทั้ง5ท่านผู้ฟังให้ติดตามให้ดีตั้งใจฟังให้ดีถ้าฟังถึงตรงนี้ยังไม่เข้าใจกลับไปฟังใหม่เพราะว่าองค์ประกอบแดนเกิดที่ให้เกิดแดนกําเนิดของไอ้เจ้าขันธ์ทั้ง5ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นทุกข์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนท่องเที่ยวไปนั่นนี่เนี่ยแหละมันคือตัณหาซึ่งพระพุทธเจ้าอธิบายไว้โดยย่อล่ะว่าตัณหานี่ก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาแต่เป็นลักษณะที่ให้มีความกำหนัดความเพลินเป็นลักษณะที่ทําให้เกิดเป็นสภาวะตรงนี้แหละตัมบูฟังจึงทําให้เรารู้สึกว่าวิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเพราะความเข้าไปเพลินความเข้าไปคล้องกับมาคล้องนี่คือสัตว์นั่นเองทําให้เกิดเป็นสภาวะต่างๆขึ้นมาแล้วก็แยกแยะแจกแจงให้ตัมบูฟังว่าไอ้กระบวนการที่บัตตัณหาตัณหาโอเคเป็นเหตุของความทุกข์มีการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วเนี่ยอีกในย่านหนึ่งดับบวังอธิบายถึงเหตุเกิดทุกข์เนี่ยด้วยกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนั่นคือตัณหานะแล้วก็ก่อนตัณหามีอะไรอะไรเป็นเหตุของตัณหาก็เวทนาอะไรเป็นเหตุของเวทนาก็มีผัสสะอะไรเป็นเหตุของผัสสะเป็นแดนเกิดของผัสสะก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสัลายตนะอะไรเป็นเหตุของสัลายตนะตรงนี้ก็ต้องมีนามรูปมีนามรูปมีวิญญาณมีสังขารมีอวิชชามีอวิชชาแล้วก็จึงมีสังขารแต่มีสังขารเป็นเหตุให้เกิดมีสังขารเป็นแดนเกิดมีสังขารเป็นเครื่องก่อให้เกิดแล้วมันก็จะทำให้มีการที่จะไปรับรู้สิ่งต่างๆเป็นวิญญาณพอมีการรับรู้สิ่งต่างๆเป็นวิญญาณวิญญาณทําหน้าที่ไปรับรู้สิ่งต่างๆอะไรได้บ้างก็จึงปรากฏมีนามรูปขึ้นมาลักษณะกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นคู่เป็นคู่ไปอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังนี่คือที่พระพุทธเจ้าแยกแยะแจกแจงให้ว่าแม้เนี้ยก็นับเนื่องในเรื่องของตัณหาเหมือนกันคืออธิบายถึงกระบวนการของมันมาที่ตัณหามาทำให้มันเป็นความทุกข์ความเป็นก้อนความเป็นภพกระบวนการการทำงานของมันมาเป็นอย่างนี้และในพระสูตรนี้นั้นท่านผู้ฟังเราจะเห็นวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือไม่ใช่ว่าให้ข้อมูลฝ่ายเดียวนะให้จับยัดจับยัดจับยัดอันนี้คือติวให้ก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็ยังมีการทวนถามสอบถามด้วยว่าที่อธิบายไปเนี่ยเธอเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจอย่างนี้หรือเข้าใจว่าอย่างไรคือตัวข้าพเจ้าเองบางทีก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันคืออธิบายเรื่องนี้ไปอย่างนี้แล้วแล้วก็ถามผู้ฟังนั่นแหละว่าเออเธอเข้าใจว่าอย่างไรให้เขาอธิบายมาด้วยความเข้าใจของเขาว่าเขาเข้าใจตรงตามที่เราเข้าใจไหมถ้าเขาเข้าใจคลาดเคลื่อนก็จะอธิบายให้ทําความชัดเจนให้ตรงจุดนั้นจุดนั้นไปถ้าเข้าใจดีแล้วก็ดีแล้วนี่ก็เป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าทวนถามภิกษุในที่นั้นว่ากระบวนการการเกิดขึ้นของตัณหาที่อาศัยเหตุปัจจัยสิ่งต่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการของมันมาอย่างนี้ตามอาการที่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมาสอบถามทวนถามกันนะว่าไอ้ความที่รู้สึกว่าเป็นภพเป็นสภาวะขึ้นมาเพราะมันมีไปความยึดถือความเพลินไอ้ที่มีความยึดถือนั่นก็เพราะตัณหาที่มีตัณหานั่นก็เพราะมีเวทนามีเวทนานั่นก็เพราะมีผัสสะมีผัสสะนี่ก็เพราะว่ามีสัลายตนะคืออายตนะภายในภายนอกที่เป็นเหตุมาเป็นเหมือนกับเชื้อเพลิงที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นแล้วซึ่งลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะของนามรูปนามรูปจึงเป็นเหตุให้มีช่องทางต่างๆที่ไปรับรู้นามรูปนี้มันมาจากอะไ อะไรคือผู้ที่เข้าไปรู้นามรูปก็คือวิญญาณวิญญาณที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้นั้นเพราะมันยังมีการปรุงแต่งอยู่ยังมีการที่จะต้องไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้จึงมีสังขารเป็นเหตุที่ต้องมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปรับรู้สิ่งต่างๆนี่เพราะว่ามีความไม่รู้มีความไม่รู้ว่าไม่ต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปรับรู้ไปหวั่นไหวไปตามสิ่งต่างๆนั้นก็ได้พระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายถึงเรื่องความดับด้วยตรงนี้ก็ใช้คําว่าสังขยาได้เหมือนกันท่านผู้ฟังสังขยาเนี่ยก็คือความสิ้นไปก็ได้นะความสิ้นไปของอะไรก็ความสิ้นไปของทุกนี่แหละความสิ้นไปของความเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งเตรียมให้เรารู้สึกเป็นตัวตนเกิดเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างขึ้นมามันจะสิ้นไปได้จะสิ้นสภาวะนี้ไปได้ก็ต้องอย่าไปยึดถือแต่จะไม่ยึดถือได้ก็จะต้องอย่ามีตัณหาทำไงให้ตัณหาจางคลายดับไปได้เวทนานี้ต้องดับไปก่อนเวทนาจะดับไปได้ก็ต้องผัสสะดับผัสสะจะดับไปได้ก็ต้องอายตนะทั้งภายในภายนอกเนี่ยดับไปอายตนะจะดับไปได้ก็ต้องนามรูปดับวิญญาณดับสังขารดับอวิชชาก็ต้องดับอวิชชาจะดับไปได้ความรู้ธรรมฝังคือวิชชาในการที่จะรู้ตามว่าฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามสิ่งนั้นก็ได้ก็จะต้องทําให้เกิดขึ้นตัวนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราต้องทําความเข้าใจหลักการแห่งความเกิดขึ้นหลักการตรงนี้คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นหลักการที่จะต้องทําความเข้าใจก็คือว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอันนี้คือลักษณะการทํางานของมันตรงนี้ก็นับเนื่องในเรื่องของตัณหาด้วยนับเนื่องในเรื่องของการที่เกิดขึ้นกรรมตัณหานะหมายถึงแดนเกิดขึ้นการเกิดขึ้นลักษณะการเกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นไอ้ลักษณะการเกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนี่แหละคือกระบวนการของตัณหาทําไมมันถึงต้องเกิดอ่ะมันไปคล้องไงท่านผู้ฟังมันไปเพลินไงท่านผู้ฟังมันไปยึดไงท่านผู้ฟังมันไปติดไงท่านผู้ฟังพอมันไปติดไปคล้องไปยึดไปหนืดไปเหนียวไปอยากแล้วเพลินแล้วมันจึงเป็นก้อนขึ้นมามันจึงเป็นภพขึ้นมามันจึงเป็นสภาวะขึ้นมามันจึงทำให้เรารู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาเพราะมันมีสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นมันเกิดนี่แหละเราจึงอาศัยความดับไงท่านผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นไปเพื่อความดับเพื่อที่จะทวนกระแสอันนี้เป็นกระแสนะกระแสที่มันพัดวุ่นวุ่นมาเหมือนกระแสน้ำกระแสไฟฟ้ากระแสของเปลวไฟที่ดูเหมือนเนียนๆไม่มีอะไรเรียบๆแต่มันอาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นเป็นกระบวนการมาตลอดมาตลอดมาตลอดความเข้าใจที่ถูกต้องว่ามันอาศัยเหตุแล้วจึงเกิดขึ้นความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงดับไปจึงเป็นสิ่งที่เราต้องท่องให้ได้ทำความเข้าใจนี่คือลักษณะของธรรมะธรรมวังที่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนที่เป็นอดีตหรือสิ่งที่จะมาในอนาคตหรือแม้ปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้มีความเป็นอนัตตาอย่างนี้มีความอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างอื่นลักษณะนี้ตำฝังก็เรียกว่าอากาลิโกคือไม่จำกัดการแล้วถ้าใครเห็นแล้วนะตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องพูดเลยว่าโอ้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอย่างนี้ฉันก็เลยต้องกล่าวตามเพราะด้วยความเคารพท่านไม่จำเป็นต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะอะไรเห็นได้ด้วยตัวเองไงไม่จำเป็นจะต้องไปอ้างความเป็นพระพุทธเจ้าถึงจะต้องมากล่าวตามท่านเพราะด้วยความเคารพท่านบ้างเพราะด้วยการอ้างท่านเป็นครูบ้างแต่ด้วยการเห็นด้วยตัวเองคือสันทิฏฐิโกแล้วบุคคลที่เป็นอย่างนี้ในธรรมฝั่งมีความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะมีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ไปสามารถที่จะนับถือศาสดาอื่นยกย่องศาสดาอื่นได้เลยอันนี้คือการที่เชิญคนเข้ามาพิสูจน์คุณสามารถมาพิสูจน์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนศาสดาใดมาพิสูจน์เป็นเอหิปัสสิโกขึ้นมาแล้วบุคคลที่มารู้ตามพิจารณาตามอย่างนี้ได้เนี่ยคือเป็นวินยูชนละวินยูชนที่เขามาทําความเข้าใจอย่างนี้เขาจะไม่สามารถที่จะไปถือวัดข้อปฏิบัติของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นได้เลยเพราะว่าวินยูชนจะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นดีไม่ดีอย่างไรตัวเราเองรู้ได้เองควรน้อมเข้ามาสู่ตัวเองนั่นนี่คือก็เรียกว่าปัจจตังเวทิตโภวินยูหินี่คือลักษณะของธรรมะที่พระพุทธเจ้าอธิบายมาทั้งกระบวนการเนี่ยทั้งการเกิดขึ้นและการดับไปของมันนะขาเกิดเป็นตัณหาก็เพราะอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นขาดับเพราะว่าเรื่องของมรรคก็เพราะอาศัยความดับไปดับไปตามกระบวนการนอกจากอธิบายในเรื่องของการเกิดขึ้นการดับแล้วพระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างการใช้งานด้วยท่านผู้ฟังเริ่มจากการที่เป็นเด็กน้อยออกมาจากครรภ์เลยแต่เด็กน้อยออกมาจากครรภ์ได้เพราะมีมารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดามีประจำเดือน มีสัตว์ที่มีความคล่องเป็นคันธพะมาจุติในครรภ์นะเป็นเด็กน้อยขึ้นมามีผัสสะต่างๆพอใจบ้างไม่พอใจบ้างไม่ได้ฝึกสติเพลิดสติยินดียินร้ายตามสิ่งต่างๆมีความเพลิดเพลินมีความยึดถือก็เลยเป็นทุกข์เกิดขึ้นนี่คือลักษณะการใช้งานการเกิดขึ้นของความทุกข์ตั้งแต่เป็นเด็กมาเลยเราเป็นเด็กโตมาถ้าเรามีความรู้สึกผ่านทางตาทางหูรู้สึกแล้วกระบวนการของความทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้อธิบายลักษณะการใช้งานที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเอาไว้เป็นตัวอย่างเอาไว้เช่นเดียวกันก็อธิบายถึงเรื่องของการใช้งานในความดับด้วยในความที่จะดับทุกตรงนี้และเริ่มจากการที่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าพอได้ฟังธรรมแล้วก็มีความคิดในการที่จะหลีกออกจากกามมีความคิดในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์พอคิดแล้วก็ทำอย่างนั้นประพฤติพรหมจรรย์เริ่มจากเรื่องของศีลไปถึงศีลที่ทำให้เกิดเป็นสมาธินั่นก็คือการที่อยู่หลีกเร้นการที่มีการสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะพยายามขจัดนิวรณ์และเกิดเป็นสมาธิเป็นชั้น1 2 3 4แล้วก็สามารถที่จะไม่กำหนัดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นไม่กำหนัดไม่เพลิดเพลินไม่ยินดีในความสุขไม่ยินร้ายในความทุกข์นะพอไม่ยินดียินร้ายก็เรียกว่าไม่เพลินละพอไม่เพลินแล้วก็ไม่มีความยึดถือละพอไม่ยึดถือแล้วไอ้ความที่มันจะเป็นสภาวะเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนทำให้เกิดความทุกข์อะไรต่อไปเนี่ยมันก็ไม่มีก็ดับลงไปนี่คือตัวอย่างการใช้งานท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าให้ทรงจำอันนี้ให้ดีเลยท่านผู้ฟังลักษณะการนับเนื่องในหมู่ของตัณหารวมถึงความสิ้นไปของมันด้วยนี่คือโดยย่อแล้วนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านตรัสโดยย่อให้ทรงจำไว้ให้ดีนะตัวอย่างของความรัดรึงความยึดถือเกิดขึ้นกับภิกษุชื่อสาติเกวัฏฏบุตรทำให้เขามีความเข้าใจผิดในเรื่องทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเห็นตัวอย่างตรงนี้แล้วเราก็อย่าทำไม่ดีท่านผู้ฟังอย่าให้ตัณหามารัดรึงทำยังไงกระบวนการวิธีการให้ไว้แล้วอย่างที่บอกไปตัวอย่างการใช้งานก็ให้ไว้แล้วไหนทำความเข้าใจพยายามที่จะเอามาใช้ในการปฏิบัติในชีวิตของเราก็จะเป็นการดีท่านผู้ฟังในเรื่องของมหาตัณหาสังคยสูตรก็จบที่ตรงนี้ถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยในประเด็นใดๆในพระสูตรนี้สามารถที่จะเขียนติดต่อกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าไปทางที่เว็บไซต์ท่านผู้ฟังที่ puredhamma.com puredhamma ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญปาน